Roma pasal 15. Ito tao imani mula tolo di la muali mo pasanangi lo batangan dolo hihilao, bo ito musi mo sabari o de tao ta mululupuhe imani liyo. Timiilu tao to walotando musi mo pasanangi lo hilalo ta to tihedundo. Walo patuju mo piyohu, alihu imani limongo liyo muali lebe mula tolao. Sababu ti isa almasi olo, dilah mo pasanangi lo batangan lo hihilau, o de lo ia tula-tula de to kitabi o die. Lo ia lo tau umole to de Allah Ta'ala, mahele dunga o de olau. O dito tula-tula de to kitabi. Nga amila uha tula de to kitabi, muali pengajari de olando. Alu itu muali sabari, wau mo tapu hiburu. Sababu pengajari mondo kitabi ma lo yakini olando, deu itu mololimo upilo janji lo Allah Ta'ala. Wa umadua, alihu Allah Ta'ala bungolo usabari, wa hiburu baito, ma mapotu wa umai lo hilal mongoli, motu ude walo kandaki li Isa Almasi. Alihu ti mongoli walo hilal tuau, wa suara tuau, memuji Allah Ta'ala ti papa li Isa Almasi eyando. Uitola sababu lio ti mongoli musi moto toli moa, odelo ti Isa Almasi olo, malo limo olando, walo patuju mu pemasahuru lo Allah Ta'ala. Ela imali mongoli ti Isa Almasi, malo potunggul habari mo piyohu ode tau tawala lo Yahudi. Alihu ti mongoli yakini, deu Allah Ta'ala benari, wau ti mamo pa olo tolai janji alio, ode mongo tiong buli mongolio. Wau alihu bangusa weo mao, mo otapu dalalo, molo limo rahmati mondo Allah Ta'ala, tunggulo ti mongoli memuji Allah Ta'ala. Ode lolo iya, tura-turade terkitabi odie. Uitol sababu lio, watia memuji ito ea, tolo talo bangsa-bangsa weo, wau tanggulo ito ea, heo tanggula laki atau manyanyi laki ya. Walu ala pirimani lo Allah Ta'ala tula-tula de tu kitabi o die. Putisan angilo, wei nga amila bangsa weo mao, PPN da walu umati lo Allah Ta'ala. Walu ala pirimani o die. Pujemola ea, wei nga amila bangsa weo mao. Pujemola ea, wei nga amila suku. Walu ala pirimani lo Allah Ta'ala loli oli Nabi Yesaya o die. Mondo wali ala Isai, matili mimbulu mai tau ngota. Mumarenta nga amila bangusa uweo mao. Wau ode olio, nga amila bangusa uweo mao, momo wali yakini, mololimo janja lo Allah Ta'ala. Oditu pirimani lo Allah Ta'ala loli oli Nabi Yesaya. Wau hema dua, alihu Allah Ta'ala bungolo ui yakini mopo opolu oli mongoli lowe ngahu wau udame wau usanangi moli imani odali Isa Almasi. Tunggulo ti mongoli nguhui mai malebe hei yakini mao moli kawasa lo roh lo Allah Ta'ala. Mongau tatu ngeimani, wau lo hihilau memangi yakini tomimbihu ti mongoli, deu ti mongoli mau polu huhutu mopiohu wau ngonghundua pasali uotawa li mongoli, wau ti mongoli olo ma mambo menana sehatia. Boluo pasapasalialo uparalu popo ela umai ode li mongoli, walau uto ototua moli tulade beti, sababu Allah Ta'ala malongohi ala urahmati, lawali ta ilahu lali almasi mopo tunggulah habari mopiohu ode nga amila bangusa tadila Yahudi. Wau malwali ode li imamu, talahudu kurubani ode Allah Ta'ala, wau tau tadila Yahudi malwali kurubani tumutumulo, upila pasucilio lo roh lo Allah Ta'ala, wau umu sanangi hilala Allah Ta'ala. Walau uodito, wau muali motitirengahu todelamo oli Isa Almasi, sababu ukilara jauh ode Allah Ta'ala. Wau barani mo bisala de uti Isa Almasi hemo karaja moli olau, alihu bangusa tadile Yahudi, muali taati ode Allah Ta'ala, ngopoh ya maaleto, dialuo uohila bisalao. Wau pasali baita pilohutu walolo ia wahuhutu. Walo tuota umu olinggalabu wau mujicat wau walo kawasa lo roh lo Allah Ta'ala. Walo uorito wau malau pola patao tugasi umu potunggulo habari mo piyohu temimbihu ti Isa Almasi nonto kota lo Yerusalem sampai ode provinsi lo Ilirikum. Wau hemengusaha mo potunggulo habari baito to tambati lo tau tadi pemoto tali Isa Almasi. Alihu wau dila momongu toi tata pondasi uma bilongu ma alo tau wewo. Odelo waluo utula tula dato kitabi odie. Timongolio tadi pololimo habari to mimbi utio, mamuali paham. Wau ti mongolio ta di popen da malo lu ngehe habari lio, mamu ali mongarati. Odi to tula-tula daya tekitabi. Wau hila mana amai ode eli mongoli, bo lalaita wau lu hemo bubula alau. Bo masatia, londo kota le Yerusalem, sampe ode provinsi lo Ilirikum, ma di dulu tambah tibohu upopo tunggu lau lo habari mo piohu, wau wau manglo taunu hila madudunggaya wali mongoli. Wanu wau memata mona ada li pulau Spanyol, wau hila mhepitai ada kota Roma, alih wau muali moti huheli ngopee to tambati li mongoli, wau wau muali modudunggaya wali mongoli. Wau he maharapu ti mongoli muali memantu olau, alih wau muali mona ada li pulau Spanyol. Buma saatia wau dongga mona ada kota Yerusalem, malam ada pita sumbangan ada tau tawala tatilulawoto Allahu Ta'ala. Walau ihlasi, mailuhimailo jama-jama atiala to provinsi lo Makedonia, wau jama-jama atiala to provinsi lo Ahaya, ode to amisikini to walota lo jamaati to kota lo Yerusalem. Walau ihlasi, timungali lo mutusani mongoi sumbangan baito. Wau memangi timungali patut timuhutu odito, sababu tau-tawala tadila Yahudi, ma lolo limu barakati londo Allahu Ta'ala, loli tau-tawala lo Yahudi. Odito olo tau-tawala tadila Yahudi patuti memandu tau-tawala lo Yahudi lo harata limongolio. Wano wao mala opala pata otu gasi umhudu ma sumbangan umalei mu abaito, wao mona odali pula Spanyol moli kota limongoli. Wao otawau, de wano wao memata mona oma o odali limongoli, ma tantu wao mona amai walo barakati ngundua londo oli Isa Almasi. Mengutata ngo imani, pohileo oli mongoli to delomo tangguli Isa eando, wau to delomo toli ango roh lo Allahu Ta'ala, alihuti mongoli pepeenda walau, mo dua olau, walo uto o tutua. Duai mola alih wau salamati mondo tau tawala tadila taati ode Allahu Ta'ala toli pulo Yudea. Duai mola olo alihu tau tawala tapartia ali Isa Almasi to kota lo Yerusalem, molo limo olau, walo umo piohu to uwa umadepita mola sumbangan beti. Wau duai mola olo alihu walo kahandaki lo Allahu Ta'ala wa umali mana amai ode oli mongoli walo uwe ngawengahu wau wa umali matihu heli ngope wali mongoli. Wau pahile udua alihu Allahu Ta'ala bunga lo udame wau usanangi wali mongoli nga amila molo laita. Amin.